Συνεχίζουμε με τα ιστορικά άλμπουμ, διπλά άλμπουμ βινιλίου εδώ στο Βήμα FM. Ξεκινήσαμε λοιπόν με το ομώνυμο τραγούδι, το Task, από το άλμπουμ Task του 1979, το περίφημο διπλό άλμπουμ των Fleetwood Mac. Το τραγούδι ηχογραφήθηκε σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του, στο πολύ γνωστό στάδιο του Los Angeles Dodger Stadium, στο κέντρο του Los Angeles, μαζί με ένα πολύ μεγάλο συγκρότημα από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας και... Το βίντεο, όσοι θυμούνται, είναι ηχογραφημένο ακριβώς σε αυτό το στάδιο. Γρήγορα όσα μπορούμε περισσότερα τραγούδια από τα πολλά που υπάρχουν σε αυτό το διπλό άλμπουμ των Fleetwood Mac. Το Sarah είναι ένα από τα σπουδαία τραγούδια που έχει γράψει η Stevie Nicks και υπάρχει στο Task. Said you give me life, but you never told me about the fire. When you build your house, then Παρουσιάζουμε τραγούδια από το διπλό άλμπουμ των Fleetwood Mac του 1979. Not That Funny είναι το κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα από το Task. Το Not That Funny είναι ένα τραγούδι του Lindsey Buckingham. Τι φοβερός μουσικός είναι αυτός. Φοβερός και τρομερός. Μόνο όταν τον δείτε στη σκηνή θα καταλάβετε πόσο σπουδαίος μουσικός είναι ο Lindsey Buckingham. Το τραγούδι λοιπόν είναι του Lindsey Buckingham και φάνηκε ότι από την αρχή ήταν ένα από τα αγαπημένα των οπαδών των Fleetwood Mac, που το έπαιξαν και στην περιοδία του Task, αλλά και από τότε το παίζουν σε περιοδίες τους. Μάλιστα στην περιοδία που είχα δει εγώ του 2013, το είχαν συμπεριλάβει το τραγούδι αυτό που ακούμε τώρα. Σπουδαίο με το συγκρότημα Fleetwood Mac είναι ότι τα μέλη του συγκροτήματος είναι τόσο καλή μουσική όλοι, γράφουν τραγούδια και έτσι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ποικιλία στα άλμπουμ τους. Το τραγούδι το επόμενο από το Task είναι της Christine McVie, που ξαναγύρισε το συγκρότημα στην νέα περιοδία που κάνουν. Think About Me. But I knew we would be together. Mick Fleetwood, John McVie, Christine McVie, Lindsay Buckingham και Stevie Nicks. Στη Stevie Nicks ανήκει η σύνθεση του επόμενου κομματιού από το Task, Sisters of the Moon. Και θα ολοκληρώσουμε με το κομμάτι Angel από το Task, για να πάμε μετά στο The Wall, τον Pink Floyd. Ένα τραγούδι που είχε γράψει ο Bob Wells και το είχε γράψει από παλιότερα, από το 1974. Έτσι ξεκινάει το Wall, το διπλό άλμπουμ βινιλίου την εποχή που δεν υπήρχε ακόμα CD, αφού το Wall κυκλοφόρησε το φθινόπωρο του 1979. The Wall ήταν το 11ο άλμπουμ στούντιο των Βρετανών progressive rock Pink Floyd και ήταν το τελευταίο στούντιο άλμπουμ με την κλασική του σύνδεση David Gilmour, Roger Waters, Nick Mason, Richard Wright. Λοιπόν, ακούσαμε τα δύο πρώτα κομμάτια από το The Wall των Pink Floyd. Ήταν το The Thin Ice, αυτό που μόλις τελείωσε, και πριν το In The Flesh. Η Αθηνά που πήρε τηλέφωνο εδώ στο Vim FM λέει, κάνω μία ένσταση. Γιατί αυτό και όχι το Ουμαγκούμα. Πράγματι, το Ουμαγκούμα είναι διπλό και καταπτικό άλμπουμ της προηγούμενης εποχής των Pink Floyd. Γιατί αυτό? Γιατί υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ των δημοφιλών και των λιγότερο δημοφιλών άλμπουμ στην εκπομπή. Το Ουμαγκούμα είναι εξαιρετικό, αλλά όπως ξέρεις Αθηνά, το The Wall είναι ένα άλμπουμ που έχει κάνει τεράστια επιτυχία και παίζει ρόλο αυτό σε μια ραδιοφωνική εκπομπή να θυμίζει ένα άλμπουμ που δεν είναι μόνο η επιτυχία του. Το άλμπουμ αυτό έχει βγει το 1979. Έχουν περάσει τόσα χρόνια από τότε και δεν μπορεί να παίζει συνέχεια άλμπουμ τα οποία δεν ήταν αρκετά ακουσμένα στην εποχή τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι το Ουμαγκούμα δεν είναι εξαιρετικό άλμπουμ, ξαναλέω, αλλά και το The Wall θεωρείται ένα σπουδαίο έργο των Pink Floyd. Όταν αρχίσουμε να παίζουμε δεύτερα άλμπουμ ίσως διπλά των συγκροτημάτων, ίσως θα πάρει σειρά το Ουμαγκούμα. Γιατί θέλαμε σε κάποια στιγμή, σε αυτό σήμερα το δύο ώρο που παίξαμε, Bessie Smith του 1920, Ramsey Lewis Jazz του 1930, Fleetwood Mac, ένα άλμπουμ που δεν ήταν και από τα δημοφιλέστερα στην Ελλάδα, να ακουστεί και αυτό το κομμάτι μέσα στο δύο ώρο. No dark sarcasm in the classroom. Συνεχίζουμε την παρουσίαση, κάποια τραγούδια βέβαια, από το The Wall του 79 που ήταν κυρίαρχος όλα αυτά τα χρόνια. Έκλεινε η εποχή αυτή, ο Roger Waters. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι και οι άλλοι τρεις δεν είναι καταπληκτική μουσική. Ο David Gilmour, θα πρέπει να πω ότι έρχεται πολύ σύντομα με ένα καινούριο άλμπουμ, το Rattle That Lock, που είναι το πρώτο solo του άλμπουμ από το 2006, που είχε βγάλει για τελευταία φορά ένα δίσκο δικό του. Θα κάνει και περιοδία η οποία είναι ήδη κανονισμένη στην Ευρώπη, αρχικά και μετά στην Αμερική. Και όπως λέει, είναι η πρώτη φορά που θα παίξει χωρίς τον συνεργάτη του Rick Wright. Ακούμε το Goodbye Blue Sky από το The Wall. Ooh. frightened ones. Did you hear the falling bombs? Did you ever wonder why we had to run for shelter when the promise of a brave new world unfurled beneath the clear blue sky? Ευχαριστώ την Αθηνά για το καινούριο της μήνυμα, που βέβαια μπαίνει λίγο στο νόημα της εκπομπής, αν και από ό,τι καταλαβαίνω ακούει από χρόνια το πρόγραμμα. Λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσω σήμερα για να ψάξω αυτά που θα φέρω αύριο και που έχετε προτείνει διάφορα, που και εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να ακουστούν, όπως ας πούμε το Stage, αν και έχει βγάλει και αυτός πάρα πολλά live, ο David Bowie θα πρέπει να ακουστεί οπωσδήποτε, γιατί είναι ένας θεϊκός καλλιτέχνης. Τελειώνουμε λοιπόν με το Hey You από το The Wall. Γεια σας. Getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fainting smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the lies. Don't give in without a fight. Hey you, out there on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? Hey you, with your ear against the wall, waiting for someone to call out, would you touch me? Help me to carry the stone. Open your heart, I'm coming home. Mm-hmm.